Mi a közös Kaszanovában, Jókai Morban és Kósa Lajosban? Az ukránok már a netbankunkban vannak? Betehet az ATM telepítés a Revolutnak? Beszéljünk a banki csalásokról és a modern fizetési eszközökről. Ma ezért ölt össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt vannak újra állandó vendégeim, Nagy Imre közgazdász. Jó napot! És Pitner Gábor közgazdász és tartalomgyártó. Sziasztok! Én pedig Frank Zsófi vagyok. Elsőként akkor szokásosan szerintem reflektáljunk, ha van mire, tehát szoktatok. Nem, jól vagyok. Van gumicukor, úgyhogy jól vagyok teljesen. Gábor, neked van bármi, amire is... Engem is a gumicukor vitt el a fókuszomat. Van újra gumicukor, isteni. Na, akkor viszont szerintem csapjunk bele a lecsóba, tehát a mai témánk az online banki csalások, illetve a modern fizetési eszközökről fogunk még az adás második felében beszélgetni. Én első körben arra gondoltam, hogy próbáljunk meg kicsit sztorizgatni, hogy szerintem mindenkinek a környezetében történtek hasonló, ha nem is feltétlenül banki, de bármiféle ilyen online átverés, csalás. Ti milyen ilyen sztorikat tudtok? Nekem van egy pár, ugye sokat megéltem, de én valahogy ezeknek annyira nem voltam célpontja. Talán kettőt tudok kiemelni, engem is fölhívtak ezek a, hogy akkor a banki tranzakció, és azonnal mondjam meg, hogy milyen bankszámám van, de ugye én nem vagyok annak a banknak a kliense, tehát egy kicsit gyorsan rájöttem, hogy ez nem teljesen valós. Meg az viszont sokkal veszélyesebb volt, amikor rendelni akartam valami dolgot külföldről, és ragaszkodott az előrefizetéshez, és az Istennek nem akart elfogadni, hogy utánvét legyen, és én elég gyanakvó voltam, úgyhogy utánvétel rendeltem, és még máig nem érkezett meg a termék. Tehát, Jaj. Tehát azért vannak, de sajnos az ismerősi körben azért van egy pár ember, akinek ennél sokkal komolyabb problémája volt, tehát leemeltek pénzt a számlájáról, vagy zárolták a számláját, vagy nem teljesen ide tartozik, de ez is egyfajta csalás, amikor a számítógépét zárták le, és váltságdíjat kellett a számítógépért fizetni. Jézusom, ilyenről még én nem is hallottam egyébként. Az adatait elvitték, és azt mondták, hogy akkor adják vissza, ha fizet váltságdíjat. De fizetett? Vagy fizetett, fizetett. Muszáj. És visszakapta? Vissza. De a rendőrségnek is szólt? Mindenkinek szólt, de a rendőrség azt mondta, hogy köszi, ez nem tudnak vele mit kezdeni. És majd erről beszéljünk, mert ez egy érdekes, izgalmas kérdés. Jó, mindenféleképpen. Egyébként tényleg ez a kétfajta kísérlet van, hogy az adatodat lopják el, vagy a pénzedet. Vagy az adatodat, és utána azzal a pénzedet. Sok fajtája van. Igazából ugye 10 évig bankba dolgoztam, reggelig tudnék mesélni ilyen visszaéléses sztorikat. Ráadásul most sajnos a családban, ugye ebben a jelenlegi MBH botrányban is van érintett szereplő. Majd elmesélhetjük ezt is, meg ez egy tök szomorú téma, úgyhogy mielőtt elmélyedünk ebben a szomorú hangvételű dologban, egy ilyen vidámabbat engedjetek csak meg, amikor még a bank fiókba dolgoztam, ügyintézőként, ültem, és egyszer beviharzott egy férfi a kisfiával, és ordított, hogy hát őt meglopták. Mi őrizzük a pénzét, miért hagytuk, hogy leemeljék a számlájáról, mert egy kártyás tranzakció, és 30 000 forint eltűnt, de tényleg ordított, még a biztonsági őr is odajött, meg minden. És akkor én próbáltam nyugtatni, hogy foglaljon helyet, üljön le, mindent meg fogunk nézni, ki fogjuk deríteni, utána fogunk járni, mindent megteszünk, hogy rendben legyen. De nem tudtuk megnyugtatni. Ott ült a kisfia meg ő, és akkor néztem, hogy ez egy kártyás dolog, és akkor ahogy így mentem bele jobban a dologba, a kisfiú a székbe egyre inkább így húzta össze magát, megjelent egy ilyen izzadságcsepp, ott legördülve, és akkor mondom, hogy látom, hogy iPhone-t használ, és akkor igen, iPhone-t használok, és akkor mi van? És akkor hát mondom, hogy ez egy ilyen Apple Store-os dolog, én semmilyet nem csináltam, ami Apple Store, mondom, ilyen játék letöltéshez van köze. És akkor kisfiú így teljesen besüppett a székbe, apuka így Elnézést kérek, akkor mi most innen távozunk, és majd a továbbiakat megbeszéljük, és ránézett a kisfiúra. Szegény gyerek mit kaphatott utána? Szegény gyerek biztos kapott. Ugye ez azért nem családon belüli visszaélés, vagy nem tudom, ennél azért ez egy komolyabb téma, és tényleg rengeteg ilyet hallani. Majd belemegyünk az adatokba, hogy hány embert is érint ez a dolog, meg milyen összegben, egészen elképesztő. Na csak, hogy én is meséljek egy picit ilyen, nem is más jellegű, hasonló egyébként ilyen webshopos sztori, nálunk is családon belül történt például. Ott redesul, tehát hogy át is vette az illető, amit rendelt, ez egy márkás cipő, és nagyon vicces volt, hogy már így alapból lehetett látni a cipőn, tehát legalább ott jött egy cipő, szóval azért ezt így tegyük hozzá, hogy ott érkezett egy cipő, de tehát ugye a márkajelzés az már így ebből nem stimmelt, tehát egy ilyen iszonyat gagyi kínai minőségű. Tehát hamis áru. Így van, igen. Nem akartam az országot mondani, de a webshopot se említsük. Nem, egyébként nem emlékszem a nevére, mert már, tehát hogy én utána megnéztem ezt az oldalt, és azért, tehát hogy mondjam, így ránéztem erre az oldalra, és egyértelműen lehetett látni, hogy ez valami teljes kamu. Tehát hogy egyrészt nem volt adatvédelmi tájékoztató, az mindig gyanús kell, hogy legyen, ha nincs egy webshopon adatvédelmi tájékoztató. Minden, tehát bármi problémád volt, egy darab e-mail címre lehetett írni. Tehát hogy nem volt külön ügyfélszolgált, külön mit tudom én mi. És a kedvenc részem az volt, hogy csak akkor lehet visszaküldeni árut, hogyha az az áru nem volt leértékelt. Na most az összes dolog, amit árultak a webshopban, mindegyik elvileg le volt értékelve. Szóval, hogy azért ezt, hogyha az ember szerintem másfél percet rászállna arra, hogy mi történik, akkor így rájött volna, hogy ez egy így kamu oldal. De legalább küldtek valamit. Igen, egyébként ez volt a legjobb az egészben, nem tudom, 20 000 forintos tétel volt, és akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy jó, hát végül is már ilyen kis kínai boltokban is mondjuk ilyen 10 000 alatt nem lehet cipőt kapni, úgyhogy az illető bukott rajta 10 000 forintot. Szerintem ez egy jó tanuló pénz volt, hogy akkor erre figyelni kell legközelebb. Na, ugorjunk akkor viszont a konkrét témánkra szerintem, ha nincs más, amit így elmondanátok. Jó, tehát hogy ugye most történt ez az egész MBH-s ügy, itt több száz ügyfél adatait szerezték meg, és kipucolták az ő számlájukat. Ebben az esetben egyébként a csalásnak a módszere az volt, hogy egy hamis oldalt hoztak létre, és ezzel tévesztették meg az embereket, de majd ha gondoljátok, részletezzétek, hogy ez hogy néz ki. De hogy első körben szerintem szaladjunk azon így végig, hogy egyáltalán milyen típusú csalások léteznek, mert egyébként mi most elmondtunk hármat, talán a leggyakoribbakat, de azért elég sokféle létezik, és hát egyik megtévesztőbb, mint a másik. Én egy kicsit szokás szerint visszalépnék, mert nagyon izgalmas a történelme ennek az egésznek. Itt kapcsolódunk rá majd erre a bevezetőbe, nagyon kíváncsi vagyok. Amikor hogy a pénzt nehéz mozgatni, ezért a középkorban elkezdtek különböző váltókat kibocsájtani, amik a váltók arra voltak jó, hogy fizetési ígérvényként elvihetett a világ másik végébe, és ott a bank bizonyos feltételek teljesülése esetén kifizetett, és hát már akkor elkezdődtek, ugye ez már nem pénz, hanem valamiféle fiktív valami volt, tehát nem aranyat szállítgattak, és már akkor voltak olyan neves csalók, akik váltókat hamisítgattak, és megpróbálták ezeket beváltani. Ugye Casanova önéletrajzi regényében bevallja, hogy fiatal korában kellett a pénz, és bizony néha csalt a váltókkal, tehát váltókat hamisított. Tehát ez az egyik módja ennek a dolognak. Aztán ugye Jókai Mór. Jókai Mórnak a Fekete Gyémántok című művében van egy tipikus banki csalás, amikor egy fiktív üzletet elkezdenek fölpumpálni, beszívják a pénzt. Ugye ez az a bánya, ami végül ugye fölrobban és leég, és kell eloltani, de ugye nem történik más, és nagyon plasztikusan leírja, hogy beszedik attól a görög kereskedőtől az összes ezüstjét, vagy én nem tudom miért, és kap egy darab papírt, ami utána a tőzsdén a mélybe zuhan. És a harmadik ugye a Kósa Lajos, aki tudom, hogy mi lesz? Hát ugye nem tudjuk, hogy részese vagy áldozata volt, de azért egy... A Csengeri örökössel kapcsolatban az egy tipikusan ilyen, hogy a bank garantál, és aztán majd lesz valami, ezt az örökösödést meg lehet, vagy örökséget meg lehet kapni. Tehát érdekes, hogy azért a történelem az mennyire már előkészítette ezeket a dolgokat. Igen, és a technika fejlődése az ugye új kapukat nyitott ki így a bűnözői csoportoknak is. Érdekes megfigyelni, amikor van egy jelentősebb technikai ugrás a fizetési technológiába, akkor nagyon gyorsan veszik fel a lépést ezek a bűnözői csoportok, sőt, amikor bevezetnek egy új dolgot, akkor általában a védelmi funkciók még nem is épülnek köré olyan szinten, mint ahogy a bűnözői csoportok már rá tudnak cuppani, mint a támadhatóbb lenne akkor. Ugye hát régen, a készpénz korában, amikor már arról beszélhetünk, ugye bankrablás, az mondjuk egy banki csalásnak se értelmezhetett, kirabolták a bankot. Ugye manapság egyébként ebből gyakorlatilag tehát ez már nullára csökkent. Akkor ugye a készpénz... Na jó, Magyarországon. Hát azért itt is volt, csak már beszéltünk is róla, csak azt másként csinálták. De. Igen, ez az a hagyományos fel a kezekkel berúgom az ajtót, talán már egyre inkább nincs. Ugye amikor a készpénz helyettesítő eszközöknél megjelent a bankkártya, az egy óriási ugrás volt a fizetési technológiában. És amikor a kártyás ilyen lopásokról beszélünk, akkor ugye volt a bankok bejáratánál például ez a lehúzó, amikor lehúztad a kártyát, egy mágnes csík volt. De most is van. Van. Átalakították már a belső szerkezetét, mert ugye remekül tudták másolni ezeket a mágnes csíkokat és azzal az adatokat is. Ezért tűntek el egyébként nagyon sok helyről, a POS termináloknál se húzgálják már, csak nagyon kevés helyen a kártyát. A csíp az egy biztonságosabb módszer ilyen szempontból. Akkor volt ugye az ATM-ek be a kártyanyílásba épített másológépek, és akár kamerák is, amik pedig a PIN kódodat felveszik fel, gyakorlatilag most már ezek se, ebből is egyre kevesebb van, mert a bankok már fel tudják venni ezzel a versenyt. És akkor ugye manapság meg ismét van egy boom ebben a fizetés technológiai történetben, és afelé tendálunk, hogy egy gomnyomással tudjunk mindent intézni, sőt, most már akár gomnyomás nélkül tudjunk dolgokat intézni, pontosabban fizetni, legyen az QR kód, arcfelismerő, új lenyomat felismerő, amivel akár milliós utalásokat is el tudunk indítani. Hol tartunk most ebben a történetben? Nagyon ezzel a boommal együtt nagyon nagyot ugrott, és pláne tavaly a visszaéléseknek a száma. 2024-ben 226 ezer visszaélést követtek el Magyarországon, és ezek mind kártyás vagy átutalást érintő visszaélések voltak. 41,9 milliárd forint. Milyen meredek szám? Majdnem 42 milliárd forint az, amit így kicsaltak, és hogy annak is, arról is van adat, hogy ebből mennyi, ami a lakosságot érint, és mennyi a vállalati szférát. Mit gondoltak, kitől tudnak könnyebben pénzt mozgatni? A lakosságtól. Egyértelműen a lakosságtól. 31 milliárd, tehát a 42-ből 31 milliárd az a lakosságot érint, és 10 milliárd, ami a vállalati szektort. És akkor csak röviden erről a mostani MBH-s sztoriról, 600 ügyfél, gyakorlatilag sok 10 millió forint, pontos összeg nincs, és egy olyan helyzet, ahol a bank ugye egyértelműen a felelősséget áttolja az ügyfélre, hogy ez mennyire jogos vagy nem, az pedig még egyszerűen nem tudjuk megállapítani, mert nincs elég információ. De hogy történt ez pontosan, ahogy már utaltál rá te is, egy olyan web cím, ami egy minimális karakterszámban eltér, ráadásul ezek Google behirdetett címek, tehát hogy nem az URL-be írta be az ügyfél, hogy mi történt, hogy www.mbh.hu, hanem mondjuk egy Google hirdetés, ami zöld pipával van ellátva ráadásul, tehát mint hogyha hivatalos hirdető lenne, jóváhagyott hirdető lenne, de mégsem az MBH oldalára, hanem egy klón oldalra irányítja az ügyfelet, ő belép a jelszavával és e-mail címével, és megadja a kétfaktoros azonosításból származó második adatot. Ezekkel az adatokkal letöltik a mobil applikációt valahol távol, és onnantól kezdve el tudják utalni az összeget. De nem kaptak értesítést, a jelenlegi információink szerint nem kaptak értesítést az ügyfelek arról, hogy új eszközről léptek be. Nem érkezett plusz kérés, hogy erősítsék meg a belépést, és a és hát nem tartotta vissza a bank az átutalást sem, az átutalás indítását sem, bár ez egyébként szerintem nem is feladata, hogyha megfelelő kódokkal írja alá az ügyfél. Szóval ez a mostani sztori Dióhéjban. Én, bocsánat, csak... Nyugodtan. Csak elgondolkoztam azon, hogy itt én vagyok a boomer korosztály, tehát én már ezeket elég nehezen emésztem, és sokszor nekem is problémát jelent az, hogy ezekhez az új dolgokhoz alkalmazkodjak, és ellentétben a fiatalokkal, én meg egyetértve Orbán Viktorral, ezért én szeretem a cash-t, tehát az sok mindenre jó, de erre majd beszéljük egy kicsit később. Induljunk egy lépést, ha visszalépünk, akkor ugye ezeket a csalásokat valahol az hozta létre, hogy valamikor a 60-as, 70-es években robbanásszerűen elkezdődtek a hitelkártyáknak a megjelenése, főleg Amerikában. Mert a bankok azt gondolták, teljesen érthető módon, hogyha a hitelezést megkönnyítik, akkor többet fognak költeni az embereknek, nagyobb lesz a profitjuk, és egyébként meg aki nem fizet, attól meg jó vastagon beszedhetik a késedelmi kamatot. És hogy ez mennyire így van, az azt mutatja ma, hogy Amerikában ugye él 320 millió ember, és 700 millió csak hitelkártya van forgalomban. Ez egy presztízs kérdés is, hogy mennyi hitelkereted van tulajdonképpen. Így van, és körülbelül a hitelállomány, ami mozog, az 1,2 milliárd dollár. És most még egyszer, tehát az 1200 milliárd, tehát nem az angol milliárd, hanem a magyar milliárd szerint értelmezve. És az ottani fizetési hajlandóság az körülbelül 97%, tehát 3% az késedelmes fizetésben van. És amikor ez elindult, akkor még senki nem gondolta, hogy ez milyen történeteket fog magával húzni, hogy ez egy újabb olyan felület, ami a költésünket generálja, és ezekre rámozdul egy másik üzletág, a szervezett bűnözés. Ma azt mondják, hogy körülbelül globálisan a banki internetes csalások mértéke az a amerikai és a kínai GDP után a harmadik lenne a világban, hogyha ha lehetne ezt az országot létrehozni, hát lehet, hogy vannak ilyen országok. Tehát ez már egy olyan nagyságrendre nőtte ki magát, ami kezd rendszer szintű problémává válni. Én úgy gondolom, hogy ez most már egyre több szinten jelenik meg, és most már állami szinteken is ez egyre komolyabb probléma, mert ez lehet, hogy most még csak a Magyarországon a egyszerű embereket érinti, de azért vannak olyan hackerek, akik nem csak az egyszerű emberekhez törtek be, hanem mondjuk kriptót sikerült több milliárd dollár értékben azt hiszem ellopni. Igen, és egyébként a cégekre is külön specializálódtak ilyen körök. Ott jellemzőbb egyébként az, és az AI ebbe óriási fegyver, mármint a bűnözői csoportoknak is, ugye olyan sztorikat lehet hallani, olvasni, hogy cégvezetők hívják fel a pénzügyesét a cégnek, hogy utalj légy szíves, mert SOS, és azon a hangon beszél a telefonból valaki, és hogy ő meg jóvá is hagyja. Most nyilván itt, hogy ki a felelős ennek, meg mennyire elővigyázatos az a pénzügyes is, aki ezt megteszi. Jó kérdés. Hát jó, de azért most, ha belegondolsz, tehát hogy például simán lehet egy cégnél olyan protokoll, hogy felhívja a főnöke, és hogyha teljesen lemásolják a hangját, akkor miből gondol? Tehát, hogy... Annak a cégnek egyébként szerintem most már meg kell reformálni a protokollját, mert hogy ez hát, nem jó, de igen, biztos, hogy egy csomóan dőlnének be ennek. A lakosságban egyébként, amit Imre is mondott, ez a telefonos csalás, tele van a YouTube olyan magyar beszélgetéseken, hogy rögzít, felismeri az áldozat jelölt, hogy csalóval beszél, és akkor felveszi az egész beszélgetést, ahol azt mondják, hogy érzékeltek egy átutalást, de ők megállították ezt az utalást, egy nyugi van, és akkor kicsalják így a kártyaadatokat. Hát mindenki, aki ilyen hívást kap, tehát hogy a bankok így nem telefonálnak, és akkor az meg a világ vicce, amit szintén mondott Imre, hogy OTP, de nem is az OTP-nél van a számlám, arra meg az szokott lenni a magyarázat ezekben a videókban, hogy de hogy ez egy központi rendszer, és ők rálátnak arra is, és ezért ez azért több, mint gyanús. Beszéljünk szerintem akkor erről egy kicsit, hogy ilyen, hogyan lehet ezek ellen védekezni. Most kicsit még így hátralépve, tehát nem ilyen állami meg egyéb felelősséget firtatnék, hanem inkább azt, hogy részben józan paraszti észszer is hogyan lehet ezek ellen védekezni, meg itt végül is ezzel belekezdtél, hogy mi az, ami gyanús lehet, mire kéne figyelni. Ti mit gondoltak? Vagy mi az, amit egyébként ti akár betartotok ilyen helyzetekben? Nem csak, nekem ma én leszek az, aki állandóan sztorizni fog, mert én kevésbé vagyok helyes, otthon ezekben a dolgokban. De régen, hogy a vállalatok mennyire érintettek, régebben, nagyon-nagyon régen dolgoztam egy cégnél, egy nagy-nagy cégnél, amelyiknek egyszer a gazdasági igazgatója kapott egy levelet egy nigériai cégtől, hogy az exportálhatnánk, és így tovább. És hogy mennyire, hogy mondjam, kapzsi az ember, vette a fáradtságot, és a titkárnőjével kiutazott Nigériába, hogy ténylegesen, komolyan kiutazott Nigériába, hogy ténylegesen aláírja ezt a szerződést, és csodálkozott, mikor nem várták a reptéren. De hogy mennyire lehet védekezni, tehát azt gondolom, hogy alapvetően a legfontosabb az, hogy legyünk szkeptikusak. Tehát itt az a fajta kényelmi kényszer, amit sokszor szeretnénk, hogy kényelmesen, gyorsan elintézünk mindent, és minél kevesebb bajunk legyen, azt nem szabad itt megengedni. Tehát azért nagyon sok pénzről van szó. Tehát legyünk szkeptikusak, legyünk egy kicsit kukacosak, és rá kell szállni azt az időt, amit rá kell erre szállni, nem lehet más csinálni. Ha konkrét fajtákat akarunk megnevezni, akkor ugye beszéltünk a telefonosról, ennek van egy SMS-es párja is, ezeket hívjuk így angolul, ez a wishing vagy smishing kifejezések ezek, ahol tulajdonképpen mindig ugyanaz a metódus. Bocsánat. Jó kiszaktalak? És tulajdonképpen arról szólnak, hogy banki ügyintézőnek kiadja magát valaki, vagy navosnak, és akkor azt kérik, hogy mivel feltörték a számlát, adja meg a megerősítő kódot, és akkor ez általában adja meg a belépési adatait, és akkor innentől kezdve hozzáférnek a számlához. A bankok nem kommunikálnak így, a bankok nem küldenek SMS-t linkkel, hogy kattints rá. A bankok nem szoktak kimenő hívásba azt, tehát senki nem kéri azt egy telefonhívásba, hogy add meg a kártyaadatodat, a számlaadatodat, vagy bármi hasonlót. Úgyhogy ez például egy olyan dolog, ami kivéthető. Akkor van ez a, akkor mondok még ez a Man in the Middle nevű forma, azt ami legalább értem, közbeékelődő valaki, ez általában az ilyen nyilvános wifi kapcsolatoknál történik, ahol erre csatlakozva, nyilván ez egy képzett hackernek kell lenni, ugye látják a belépési adatokat, és akkor onnantól kezdve szintén hozzáférnek. Hamis fizetési kérelmek, kémprogramok, tehát az pedig a letöltésnél, hogy mit töltünk le a telefonunkra, vagy a gépünkre, van mindig egy ilyen hiteles alkalmazás nevű kis jelölése annak, ami valóban pénzügyi forgalmat bonyolító céghez tartozó applikáció. Ez fontos nézni. Egyébként csomószor van olyan, hogy a magyar kereskedelmi bankok logójával azt lemásolva a mobil applikációt is le lehet tölteni. Mondjuk az OTP-nél volt ilyen emlékeim szerint, és akkor ott is nem OTP bank Magyarország, hanem csak mondjuk OTP bank, és valamilyen furcsa egy-két betű még ott van benne. Szóval, hogy ezekre tényleg figyelni kell, és az a gyanakvás, amit Imre mondott, ez nagyon fontos, hogy legyünk élesek ebben, meg próbáljunk figyelni. Ugye itt áttörést kéne, hogy jelentsem a két lépcsős azonosítás. Akartam rákérdezni. Igen. Ugye ennek az a lényege, hogy két lépcsőben történik, két faktor van. Az egyik faktor az, hogy megadjuk a jelszavunkat, meg a felhasználó nevünket, de vagy a telefonunkon egy gomnyomással, vagy egy számbeírásával, vagy az arcunk azonosításával, ez a második faktor az, ami tovább löki a tranzakciót. Ez egyébként egy védelmi szempontból egy csodálatos dolog, de hát látjuk ebből az MBH-s esetből, hogy nem jelent 100%-os védelmet. De egyébként én ezt nem pontosan értettem technikailag, hogy ezt hogy tudták megoldani. Tehát ugye szerintem legkésőbb most az ügyfélkapu meg a DAB kapcsán elég sokan találkoztak ezzel az egész kétfaktoros azonosítással, mert hogy azok is, akik eddig esetleg nem használták, mert most rákényszerülnek. És hogy nem, én, nekem az nem világos, tehát hogy én mondjuk autentikátorral használom az ügyfélkaput, mert nem tudom, akkor regisztráltam, és hogy nem, valahogy így nem tudtam elképzelni, hogy ezt hogy lehetett akkor így megoldani. Képzelj egy klón oldalt, ami teljes, tökéletesen lemásolja ugye mondjuk a te bankodnak a netbank belépését. Tehát egy effektíve teljesen be tudtak ők úgy lépni, hogy ugyanazzal a kétfaktoros azonosítással a Nem, arra használták a beírt jelszót, felhasználó nevet és kétfaktoros azonosítású jelszót, hogy a mobil applikációt letöltsék. Értem, tehát hogy ők közben látták azt, hogy te mit csinálsz. Hát igen, mert a klón oldal adta az adatokat. És onnantól, hogy már le van töltve a mobilapp, az lesz utána az aláíró alkalmazásod az átutalásnál. Szóval... De hogy akkor ez alapján, hogyha mondjuk biometrikus felismerést használ valaki, akkor nem, akkor valószínűleg nem tudták. Tehát, hogy ha ez általában vagy szám, tehát SMS szám, vagy egy megadott egyéb kód, tehát csak olyan, ami másolható. Tehát emberi arcot nem fognak tudni, még egyelőre is. Hát ezt tudom, hogy AI-jal lehet, hogy ezt is meg lehet már oldani. Hát igen, például fényképpel valahogy ott kisakkozni, de reméljük ez nem jön el. Nem is tudom, mert most csak ülök, és egyre dermedtebben ülök, mert belegondolok, hogy úristen, egy olyan ismeretlen tengeren hajózunk, ahol mindenféle cápákot leselkednek, és félelmetes. Igen, de egyébként, hogy például itt hármunk közül, egyébként, tehát, hogy durva ez a szám, ami elhangzott, ez a 247 ezer eset, meg 41 milliárd, de hogy közben meg tényleg, aki így minimálisan is, és remélem, hogy ez a műsor erre is jó, hogy minimálisan hall ezekről a dolgokról, mert tök jól tud vigyázni. Velem sose történt, hál' Istennek, lekopogom veled se, azért Imre is meg tudta akadályozni ezt. Igen, azért ez az esetszám, ez azt mutatja, hogy a lakosság 2,5%-ával megtörtént. Tehát nem tudjuk, hogy ez egy embernél több eset, de ha úgy nézzük, akkor igen. Nézzük meg azt a részét, hogy ugye erre az egész MBH-s ügyre is, akkor már utána rögtön a banki csalásokra, mint olyan, így rá telepeded a kormánynak tulajdonképpen jelenlegi kampányába illeszkedő narratíva, tehát, hogy itt ukránokról van szó, és hogy ukrán bűnbandákról, meg mit tudom én miről. De hogy azért ezt tisztázzuk, hogy mit lehet tudni ezeknek a különböző, tehát, hogy akár globálisan, nem feltétlenül Magyarországról, de ha van arról tudomásunk, hogy Magyarországon ez miről, hogy kihez köthető, akkor arról is, de hogy alapvetően kik állnak leginkább be mögött, mit lehet látni, van-e köze tényleg az ukránokhoz, vagy semmi? Nem tudom, tehát ugye ez nem derül ki, hogy kik végezték, mert ugye teljes hírzárlat van. Azért megnéztem a világ banki csalásainak, vagy ilyenfajta internetes csalásainak a nagy részét, és ebben a dél-kelet-ázsiai csoportok vezetnek 20-valahány milliárd dollárral, tehát hatalmas pénzekkel. A következő, az bármilyen hihetetlen, az egy észak-koreai csapat, amelyik állami szinten próbál különböző, nem is inkább embereket, hanem különböző államokat vagy bankokat lenyúlni. Vannak a nigériai csoportok, ezek a harmadik szint, és csak utána van a Finhét nevezetű orosz-ukrán csoport, amelyik inkább régebben orosz volt, vagy régebben ukrán volt, most már orosz, és főleg orosz dolgokat lehet tudni, de az első tízben még van három orosz, ukránt nem találtam. Tehát azért én azt gondolom, hogy az bátorság kijelenteni, hogy kik voltak, mert ezekben pont az a lényeg, hogy nagyon-nagyon nehéz utána kideríteni, hogy kik állnak a háttérben, mert ez a kérdéshez azért majd arról is kell beszélnünk, hogy miért ilyen nehezen visszaszerezhetők ezek a pénzek, és itt megjelenik egyből a kriptók szerepe, amik utána ezt az egészet ilyen arctalanná és nyomon követhetetlenné teszik. Tehát szerintem azért lehet, hogy nem biztos, hogy Ukrajnába keresgélnék, hogyha nekem nyomoznom kéne, de hál' Istennek nem kell. Én is ezeket a statisztikákat ismertem, ezeket az országokat ismertem, mint központok, ahonnan indítják ezeket a támadásokat. Egyébként az tény, hogy tehát tényleg orosz-ukránként szoktuk ezeket így megnevezni, és ezek nagy múltra visszatekintő bűnözői csoportok, akik remekül rátelepedtek erre, de azért tényleg nem, korán sem az első között vannak. Na most azért a kormány jelenlegi narratívájában ugye van egy erős, hát ukrán ellenes narratíva ez az egész. Mit mondott ugye Orbán Viktor az ominózus videóban? Fogja a telefonját, és azt mondja, így csinálják az ukrán kibercsalók. Kapsz egy ilyet, ráütsz ide, és már ugrott a lóvéd. Magyarázza Orbán Viktor a videójában. Mennyire? Tehát, hogy és akkor egészen tudod, aljas. Milyen durva, hogy az ukrán szót bármire behelyettesítheted. Tehát, hogy... És akkor azzal igazolja, hogy nemrég felszámoltunk egy 19 főből álló ukrán szervezet bűnözéshez köthető hálózatot, és akkor ez a bizonyíték arra, hogy ebből a 41 milliárdból jelentős részt az ukránokhoz köthető. És hogyha ukránokhoz köthető, akkor mit akar ezzel mondani a miniszterelnök? Az, hogy az ukrán nép, múltkor volt ez a nagy autós, mafiózós kijelentése, most itt van az, hogy ők csapolják a magyar bankszámlákat. Szóval egészen aljas néha ez a kommunikáció, hogy ezt miért kellett ide keverni. Tényleg van köze. Értjük, hogy miért kellett ide keverni, de igen. De van köze nyilván az ukránoknak ugyanannyira, mint ez a nigériai vonal, ugyanannyira, mint a, és főként a dél-kelet-ázsiai, de hát őket egy szóval nem hozta fel. Ez fontos volt megjegyezni ebben a sztoriban. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor ott téved, hogy a nemzetközi csalóhálózatok azok már nem ukránok, meg oroszok, hanem internacionálisak. Uh-huh. Tehát én nem lennék meglepve, és nem, tényleg nem ismerem ezt a rendszert, de nem lennék meglepve, ha a háború ellenére ukrán és orosz csoportok együttműködnének abban, hogy kiraboljanak egy harmadik országot. Én ebben biztos vagyok, persze. Mert mind a kettőnek kell a pénz, azt valahogy megosztoznak, vagy megosztoznak a feladatokon is, de ez csak az én egyszerű emberi megközelítésem. Tehát ahogy a világ globalizálódik, ugye a bűnözői hálózatok is globalizálódnak, és innentől kezdve nagyon nehéz erre azt mondani, hogy olasz maffia. Hát az olasz maffia már régen túlnőtt ezen, ha van még egyáltalán, nem tudom, hogy van. Na, hát erre már többször utalt Imre, hogy erről beszéljünk, és fontos beszélni, és szerintem is, hogy én úgy foglalnám össze, hogy mi van akkor, ha már megtörtént a baj. Tehát, hogy mi a banki protokoll, ugye Varga Mihály egy bankelnököt csapást jelentett be, ami erre a protokollra is majd hatással van, de ha jól érzékeltem, akkor te a rendőrségből is egy kicsit készültél. Nem készültem, én megint megpróbálom a laikus szerepét fölvenni, és majd Gábor meg adja a szakértőt. Mondtam, ma én leszek itt a kis színes. Az ember józan paraszt észre elkezd gondolkodni, és azt mondja, hogy oké, tök jó, vagy nem jó, észleltem, hogy valami történt a bankszámlámon. Aznap nem tud vele foglalkozni, vagy mondjuk abban az órában nem tud vele foglalkozni, akkor könnyen elővidézheti azt, hogy ténylegesen lenyúlnak pénzt a számlájáról. Persze a bank napi limitek egyebek segítenek, csak ugye a nagy kérdés számomra az, hogy ilyenkor miért nem tud visszajönni ez a pénz, mert ugye azt leemelik, elviszik egy másik bankba, elviszik egy harmadikba, aztán kriptóra váltják, és utána eltűnik. De azért ennek ideje van, és ugye azt kell megérteni, hogy ahogy a banki tranzakciók gyorsulnak, és mindenki azért küzd, hogy ez minél gyorsabb legyen, úgy ezek a pénzek fél óra alatt átmennek egyik helyről a másikra, majd onnan a harmadikra, miközben ha az ember a banknak szól, hogy mi van, akkor kell egy ügyintézővel beszélni, aki utána, mert most már nem arról beszélünk, hogy megakadályozzuk, hogy elmenjen a pénz, hanem hogy hogyan szerezzük vissza. Annak föl kell hívni egy másik bank ügyintézőjét, annak egy harmadikat, és utána szembesül a tehetetlenséggel, és ugyanez a rendőrség is. Tehát az a baj, hogy ezek a mechanizmusok, ezek lassúak, nem követik azt a fajta gyorsaságot, amit a modern bankrendszernek a sajátosságai miatt föl kellene, hogy vegyenek. Abszolút így van, de hogy is tudnák követni? Hát ugye a magyar rendőrségnek, vagy nem tudom, kinek lett volna eddig a feladata, hogy kiépítse azt a hálózatot, ami olyan gyors, hogy tudjon reagálni ezekre az esetekre. Most a Varga Mihály féle ötcsapásnak az első pontja egyébként. De bármint most arra gondolsz, hogy így a bankrendszer védelmére? Hát mondjuk a rendőrség részéről. Hát a rendőrségnek van ugye kibervédelmi csoportja, egyébként elvileg egész hatékonyan működnek, de nyilván olyan mértékűek a visszaélések, hogy azért ezt így nehéz követni. Igen, lehet, hogy akkor ott kellett volna talán azokat a fejlesztéseket, akár emberszámban, vagy nem tudom, mennyiségileg elvégezni, hogy ugye ezt a számot elnézve, 226 ezer esetet, nem tudom mekkora kiberosztály tud felügyelni, meg ellenőrizni. De azt azért én szívesen meghallgatnám, tehát hogy egyszer beülne ide valaki a kibervédelmi csoportból, vagy osztály, vagy és elmagyaráznám, mert mi itt laikusként karcolgatjuk a dolgokat, de hogy mit lehet ilyenkor csinálni, igen, hogy ők mit csinálnak, tehát igen, hogy ténylegesen mi történik akkor, amikor jeleznek nekik, hogy hopp, ellopták a pénzem. Csináltam a fogyasztóvédelemnél egy cikket más témában még 2 évvel ezelőtt. Akkor volt egy olyan ígéret egyébként, hogy a csaló oldalak, és ez most nem pénzügyi, weboldalak mondjuk, webshopok, amik nem szállítanak, csalással azonosítható oldalak. 2 évvel ezelőtt is még csak terve volt az élesítése annak, hogy le tudjanak lőni távolról ilyen oldalakat, akár nemzetközi szinten. Szerintem ebbe komoly előrelépés, nem tudom, történt-e, majd utána járok. Egy lista van, azt tudom, tehát hogy van egy ilyen lista, ami állandóan bővő, de ezt most én körülbelül a, nem is tudom, designer drogok listájához tudnám hasonlítani, hogy ugye erre szokták mondani a szakértők, ja, hogy ez változik tök jó, hogy igen, egy molekulát megváltoztatnak, abban az esetben egy betűt, és akkor ott vagy, ahol a parcakat, tehát igazából a jogalkotás meg a megelőzés rohan a valóság után. Most miért rettentően szomorú ez? Mert ugye a végén, amikor ez a pénz már, ahogy te fogalmaztál, beüt a baj, tehát már megvan a baj, akkor ugye felelősre kell rámutatni ebben a dologban, hogy ez az ügyfél, a bank, vagy egy harmadik szereplő. Vagy mindenki, vagy közösen, vagy egyik se. Na most a bankok, ugye így az ügyfelekre terhelt visszaélési károknak az aránya, az 2020 előtt ilyen 10-20% volt. Tehát ha történt valami, akkor az csak 10-20%-ban az ügyfél felelőssége volt, a bankok a többit azt tudták vállalni. Ez tavaly 92%-ra emelkedett. A 10-20%-ról 92%-ra. Valószínűleg megváltoztak az esetek is, mert amíg mondjuk egy... Meg jó jogászaik vannak. Valószínűleg ez is. Szóval, hogy amíg régen mondjuk a banki térben történt egy visszaélés, mert beépítettek az ATM-be egy másológépet, ott nyilván, mivel a banki eszközökkel történt, kellett vállalni a banknak a felelősséget. Ezekben az online dolgokban viszont már nem szeretné a bank ezt vállalni, és én nem akarom azt mondani, hogy nekik kellene, mert nem vagyok benne biztos, hogy nekik kellene, de az viszont biztos, hogy most, ha csak ezt az NBA-s esetet nézzük, sorsok, családok, több millió forint egy gomnyomással tényleg elhagyja a számlát. Tehát vagy az edukációnak kell erősebbnek lenni, ami meg egy állami feladat kéne, hogy legyen, vagy akkor hatékonyabbnak kéne lenni a prompt megoldásoknak, hogy megállítsák az ilyen átutalásokat. Ugye úgy szól az öt csapásból az első, hogy ebbe a zsíró rendszerbe, ami az átutalásokkal foglalkozik, oda be fognak futni az átutalások, és ott majd ellenőrzi ez a központi rendszer azt, hogy valóban jogos-e az átutalás, vagy nem. Tehát, hogyha évi átlagos 8 milliárdos csalási összegről beszélünk az elmúlt években, akkor ezt miért most kell elkezdeni? Az egy óriási összeg, ez a 8 milliárd forint. Egy picit visszakanyarodnék ehhez a egy mondat erejéig ez az NBA-s csaláshoz. Azt látni kell, vagy lehet látni, hogy egy összeolvadással megszülető bankcsoport jött létre, ami 3 lépcsőben, 3 különböző helyről olvadt össze, és aki ott bankol, az még mindig azt mondja, hogy nincs egységesítve ez az egész. Tehát azért ezt tekintsük úgy, mint egy nagyon nagy biztonsági rést, hiszen abban a pillanatban, ha különböző rendszereken keresztül lehet ugyanabba a bankba belépni, akkor az ember elbizonytalanodhat, és sokkal könnyebben adja meg magát egy egybetűs eltérésnek, mint amikor egy meghatározott állandó felületet lát, mert azt mondja, hogy oké, hát már megint változtattak, és most már nem takarékbank, hanem nem tudom micsoda. Igen, ez még mindig nem zajlott le, én is azt hallottam, de most ha ügyfél szempontból nézzük, és ő azt mondja, hogy én egy bankra bíztam a pénzemet, akkor egyébként őt ilyen technikai dolgok nem nagyon fogják érdekelni ebben a dologban, szerintem. Hogy még nem zajlott le az akvizíciótok 100%-ba, ez nem kéne, hogy rés legyen a pajzson, nem? Hát ugye a bankok legfontosabb tőkéje az a bizalom. Nem tudom, lehet, hogy ez adhat okot valamiféle kételyre, de azért azt látni kell, hogy ez egy nagy bank, a nagy bankok biztosabban állnak a lábukon, az a sok kis takarékszövetkezet meg kevésbé. Tehát azért ennek volt egy biztonságnövelő oldala is szerintem. Az más kérdés, hogy amíg a csalók öles technikai léptekkel haladnak, addig a banknak sikerült ezt azért egy kicsit lassabban megvalósítani. Még az ötcsapáshoz szerintem kicsit térjünk vissza. Ja igen, az ötcsapás... Szerintem vannak még érdekes részei. Én most imádom, kezdem nagyon megszeretni az AI-t, mert nagyon érdekes dolgokat lehet vele csinálni, de azért az, hogy valós időben azt írták, hogy 10 másodperc, vagy nem tudom, 1 másodpercen belül elbírálja. Fél másodperc, még jobb. Elbírálja, hogy az a átutalás az valós vagy nem valós, és hogy beleillik-e a big datának, mert ugye ez erről szól, a big datának az a fajta képébe, ami ott kialakul. Az egyik oldalról én borzasztóan örülök neki, hogy ilyeneket csinálnak, a másik oldalról meg egy kicsit félek, hogy nem csak erre fogják használni. Hát ez erre félelmetesen is hangzik, hogyha ez... Tehát onnantól kezdve az én banki szokásaimat kezdik el nézegetni, és látják, hogy minden héten veszek egy gumicukrot, bocsánat, hogy ennél maradunk, mert nem akartam példálozgatni, vagy hol szoktam fizetni, és azért ez egy kicsit ijesztő nekem. De én mondom, én boomer vagyok, lehet, hogy nektek ez már elvileg, tök megszokott. Elvileg adatvédelmi szempontból nem tehetnék meg, hogy ilyen mintázat, én, legalábbis amennyire én tudom, de... Hát másként az AI nem fog működni. Nagy betűkkel kiemelem, hogy elvileg. De még egyszer, a másként az AI nem működik, az csak abból tud következtetéseket levonni, ami múltban történt, és ezt ki fogja elemezni. Én ezzel kicsit úgy vagyok egyébként, hogy szerintem amúgy is 1000 helyen monitorozzák a költéseimet, 1000féle mintázatot már meg tudtak figyelni, végtelen számú mintázatot meg tudtak már figyelni erről, és tudom ennek a veszélyeit, hogy úgy kapom majd a reklámokat, hogy már az agyam nem tud ellenállni majd, hogy ne vegyem meg azt a szart, azt a századikat. Talán menni fog. Igen, de hogy szerintem, ha nem az MNB-nél, akkor a Mastercard-nál, ha nem a Mastercard-nál, akkor a Google-nél, ha nem a Google-nél, akkor mit tudom én hol, ezeket már épp elég helyen monitorozzák. De most igen, hogy ezt fél másodperc alatt az AI-jal hogy lehet megoldani, arra én is kíváncsi leszek. Hát én annél mondok durvább dolgot, tehát hogyha valaki ma Kínában akar venni egy repülőjegyet, mert ki akar repülni az országból, akkor ugye lehet, hogy a mesterséges intelligencia letiltja és nem engedik ki. Uh-huh. És nem is tudja, hogy miért, de nem tud repülőjegyet vásárolni. Még egyszer, mire használják ezt föl? Tehát bele tud-e nyúlni? Mert az, hogy a Mastercard felhasználja, nem hiszem, hogy van ráhatása arra, hogy én tudok-e repülőjegyet vásárolni, vagy nem. Egy államnak van. Tehát ezt érzem én nagyon félelmetesnek. Itt kevésbé félek a Mastercardtól, mint a bármilyen államtól. Nem a magyar, bármilyen államtól. Igen, és ez egyébként, tehát így válaszút elé is érkezünk, és Magyarországon ugye most van egy törvénymódosítási javaslat is arra, hogy a készpénznek a szerepét, azt növeljük ATM-ekkel, ja, beleírjuk az alaptörvénybe, hogy az alapjog, igen. Szóval, hogy és ebben nagyon sok félelem van, hogy egyrésztről milyen jó a kényelem, egyrésztről úgy tudunk csak fejlődni, hogyha teret adunk az ilyen fizetési rendszerfejlesztéseknek. Másrésztről viszont ugye mindenki attól tart, hogy akkor 1. lekövetik, 2. el tudják lopni azt a pénzt, 3. megfigyelnek. Szerintem ebbe kell egy egészséges arányt megtalálni. hogy a készpénz az mennyire, meg hát a készpénz ugye azért a fekete gazdaságnak a meleg ágya, tehát célszerű lenne ebbe valami mindenki számára biztonságos egyensúlyt találni. Viszont kicsit még szerintem arról az ötcsapásból, arról a törvénymódosításról, ha már törvénymódosításról beszéltem, így szerintem érdemes beszélni, hogy ugye ők azt is mondják, hogy ha bank nevében bírják rá fizetés kezdeményezésére az ügyfelet, akkor a bank felelőssé válhat, és hogyha jól olvastam, akkor itt ennek van egy nemzetközi gyakorlata is, és elvileg működhet. Tehát, hogy pont arra reflektálva egy kicsit, amit mondtál, hogy 92% esetben az ügyfelek voltak a hibásak, tehát, hogy magyarul nem kaptak kártérítést, amin végül is ennek ez a vége. Tehát, hogy ezen statisztikailag kicsit segíthet-e? Hát mindenképpen segíthet, ha ezt sikerül megvalósítani, de most a kérdés, hogy ez jogilag, és az Imre már utalta a bankok jogászaira, akik igen felkészültek, hogy ez hogy lesz majd védhető, hogyha én létrehozok egy kamu OTP bankos felületet, és azzal károsítok meg ügyfelet, akkor az az OTP hibája, hogy én létrehoztam? Vagy hogy lesz ez majd keretezhető? Nem tudom. Én szerintem is ez egy érdekes jogi hercehurcához fog vezetni, de visszakanyarodva a készpénz témához, én továbbra is azt gondolom, hogy a készpénznek megvan a maga szerepe, és nem ördögtől való a készpénz. Azért lehet, hogy kevésbé lehet nyomon követni, de nem szolgáltatod ki magad minden pillanatban annak, hogy az adataidat adod azért, hogy kényelmesen élhess. De milyen adatokat? Majd beszélünk a második részében, vagy nem tudom, a maradék részében a különböző gyors fizetési módokról, meg új fizetési rendszerekről, minden adatodat, az összeset. De ha nem ott adjuk át fizetés közben, akkor nem adjuk át más helyen? Nem tudom, hogy átadjuk-e, de ha az ember vesz egy hotdogot, akkor ne tudja már a valami, nem tudom micsoda, nem akarok direkt neveket mondani, hogy én milyen hotdogot szeretek, és, mert ugye, ha pénzzel fizetek, nem tud beazonosítani. Persze, ez vettem világos. Egy hotdogot, és kész. Ha minden nap bankkártyával fizetek, akkor elkezdi nézegetni, és azt mondja, hogy ez a mustáros hotdogot szereti, és mikor oda megyek, akkor már kérdezi tőlem az eladó, hogy mustáros hotdogot kér, miközben nem is találkoztunk meg életemben. Szerintem ez lesz a jövő. Nem, de ezt én nem szeretném. Szerintem ez. Kicsit én is fázom ettől. Én is, nem mondtam, hogy, és majd belemeltünk a Kínába, hogy történik ez most, vagy hogy fog történni majd később. Igen. Én is fázok ettől a dologtól, de ez megállíthatatlan. Tehát, igen, de azért lehet, tehát ez olyan például, hogy én sem rendelek például Temu meg ilyen helyekről, különösen azóta nem, mióta írtam arról egy cikket, hogy milyen adatvédelmi problémák vannak, és hát lássod, hát ezekről a különböző kínai hátterű oldalaktól, még akár a kínai államnak is szolgáltatnak adatokat, és ebbe például az ilyen, tehát hogy azt, hogy milyen termékeket vásárolsz, nem tudom, nyilván ott adott oldalon, nem csak ezért nem rendelek onnan, de ettől függetlenül, én például ettől fázom, hogy a kínai állam nem feltétlenül akár személy szerint, de mondjuk egy országba felmérje azt, hogy különböző lakossági fizetési dolgok hogy működnek. Igen, ebben van egy ilyen parafaktor szerintem is, csak annyi, hogy én nem abban látom a megoldást, hogy akkor a készpénzt hozzuk vissza, hanem az elektronikus fizetésnek a lekövethetőségét kellene valahogy nagyon jól szabályozni. Szerintem ameddig ezek párhuzamosan futnak, tehát hogy meg egyre több minden van, tehát hogy egyszerűen tényleg ez olyan, mint a beszéltük is, hogy majd szeretnénk egy mesterséges intelligencia adást, tehát hogy ott is az van, hogy a jogalkotástól a bűnődözésen át a nem tudom, rohan a valóság után. Igen, csak hotdogos példánál maradva, hogy mondjuk akkor ez megoldva a készpénzzel, az nem fogják tudni, hogy a kártyás fizetésben nem fogják tudni, hogy Imre a mustáros hotdogot szereti. De ha mondjuk be van kapcsolva a telefonján a GPS, és oda megy a hotdogoshoz minden nap, azt tudni fogják, hogy ahhoz a hotdogoshoz megy minden nap, és lehet, hogy ugyanúgy ki fogja ajánlani azt a mustáros hotdogot. Tehát, hogy amit te mondasz, az a az a kisebbik gond ezzel a dologgal, de ott van mögötte a nagy halmazú probléma. Ki kell kapcsolni a GPS-t, tehát az sokat segít. Jó, akkor kikapcsoltuk már az összes, tehát hogy nem lépkedünk vissza, nekem csak ez a kérdésem. Hogyha próbálunk vigyázni, akkor nagyon lépkedünk vissza oda, hogy akkor legyen nyomógombos telefonunk. Nem, de hogy én sem azt gondolom, hogy jussunk el a kőkorszakba. Szóval, tehát, hogy én sem, és ebben próbálok egy jó irányt találni. Mindenesetesen közben menjünk. Bocs, menjünk. Messzire megyünk, de azért egy dolog ebből a szempontból eszembe jutott. Spanyolország egy hónappal ezelőtt összeomlott az elektromos rendszer. Igen. És attól kezdve, akinek nem volt cash, az nem tudott lemenni berúgni a bárba. Tragédia. Az. De ez egy napig tartott, de mi van, az egy hétig tart. Hagyjunk egy pici időt legalább a másik témakörünkre, és szaladjunk végig akkor ezeken a modern fizetési eszközökön, amit jól beharangoztunk, hogy mennyire tartunk attól, hogy ez hova vezet. És egy picit beszéljünk akkor arról is, hogy hol van ennek a, szerintem a helye, elhelyezkedése, így a hát én ezért mondanám, hogy így komplexen a bankrendszerben, de nyilván, ha van magyar specifikum, itt mondjuk akkor az ATM meg a Revolut kapcsolat, tehát hogy erről érdemes beszélni, hogy mik vannak, és hogy hol van a, nem tudom, hogy van ez a viszonyrendszer így a megszokottakhoz képest. Ezt nekem meg kellett nézni, tehát én nem tudtam, hogy ez az NFC, ez mit jelent. Ez ugye a közeli mező kommunikációt jelenti, igen, ami igen. Ugye megnéztem, pár centiméter távolságot jelent csak, ellentétben a Bluetooth-szal, ami mit én, pár métert, és a Wi-Fi-vel meg a pár tucat métert. Tehát ez nekem újdonság volt. Amikor a kártyát érintjük a boltba, akkor az NFC lép működés. Így van, tehát ez valami rádióhullámú, nem tudom micsoda, nagyon izgalmas tényleg. Én azt gondolom, hogy ezeknél az új fintech bankoknál, mert ezek most már bankán nőttek ki magukat, ezeknél, erről már beszéltünk, a bizalom, a banknál a bizalom, és a szolgáltatás gyorsasága és minősége versenyez egymással. És a klasszik bankok, azok hosszú-hosszú ideig nem értették, hogy nem csak a bizalmat kell fölépíteni, hanem a technikai fejlődést is föl kéne építeni. A másik oldalon azt látom, hogy iszonyatosan gyorsan fejlődnek, tehát tényleg tök jó egy Revoluttal elutazni külföldre, és egy pillanat alatt átváltani a ilyen pénzt olyan pénzre, de a másik oldalon nekik bizalmat kellene építeni, és abban azért vannak lemaradásaik. Tehát engem zavar, bár tudok, beszélek angolul, de nem szívesen kezdek el pénzügyekről egy Indiában ülő ügyfélszolgálatossal angolul beszélgetni, mert lehet, hogy nem értjük meg egymást. Tehát ha baj van, akkor azért szeretnék bemenni és azt mondani a banknak, hogy akkor nézzük már meg, hogy pontosan mi történt, nem pedig azt, hogy majd akkor fölhívom, azt visszahív. Tehát ennyi. Tehát ez a kettő versenyez, és én azt gondolom, hogy valahol majd össze fognak ezek érni, mint ahogy már vannak is rá példák, hogy egymás fele mozognak, csak ez egy lassú folyamat. Egyiknek a büszkeségét kell feladni, a másiknak pedig a gyorsaságát kell egy kicsit visszafogni. Csak összeleg így van, igen. Itt ugye az évek alatt a PayPal, Revolut, Wise kinőttek olyan tech cégek, amik rengeteg ügyfélt, óriási ügyfélbázissal rendelkeznek már, de ezt ne felejtsük el, hogy egy hagyományos értelembe vett kereskedelmi bank, aki bankfiókokat tart fent, ugye azért sem tudja tartani a lépést, amit Imre mondott, mert sokkal egész más az ügyfélkiszolgálási modellje. Ráadásul ők ugye hiteleznek, számlát vezetnek, személyes kiszolgálással, stb. Tehát az erőforrásaik és a fókuszuk... Készpénzt mozgatnak. Igen, készpénz, óriási teher és kiadás is. Tehát, hogy az ő fókuszuk azért másfajta ügyfélkiszolgáláson van, és nem is kell feltétlenül versenyezniük egyébként ezekkel a cégekkel, de ha már a biztonságról szól ez a mai adás, akkor az viszont tényleg elvárható ezektől a cégektől, és legyen az az Apple, a Google, akik már szintén beléptek a fizetési rendszerek világába, ugye Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay sorolhatnánk, hogy, hogy ugyanazt a biztonságot tudják garantálni. Mondom ezt most úgy, hogy az NBH botrányról beszéltünk, ami meg egy nagyban, szóval igen, ez egy nehéz kérdés. De azt látom egyébként, hogy most már azért látják a multinacionális bankok, hogy ha nem lépnek, akkor óriási mennyiségű ügyfelet veszítenek. Tehát, hogy szerintem a fiatalabb generáció, de most már az idősebb magyar bankoló emberek is simán revalutaznak külföldön. Tehát, hogy ez már egy kiesett piac szerintem a devizaváltás mindenféleképpen. Ha már itt arról beszélünk, hogy milyen tanácsokat adnánk, akkor én azt gondolom, hogy ebbe is érdemes megosztani a kockázatokat. Tehát ha valakinek van pénze, és azt bankba akarja tartani, akkor azért érdemes valamilyen diverzifikációt csinálni, és nem mindent berakni a Revolutba, meg nem mindent berakni, ha már a NBH-ról beszéltünk, akkor az NBH-ba. Tehát ez sokat segít. Nekem, én volt szerencsém, jártam Kínába, jártam Japánba, elég sok fel a világba, és Kínában sokkolt, amikor ugye külföldiként elég viszonylag bonyolultott ezeket az Alipayt, meg nem tudom miket megcsinálni, meg külföldi bankkártyát regisztrálni hozzá, tehát nekem nehézkessé váltotta a fizetés, és teljesen le voltam sokkolódva, amikor ugye ott már a QR-kódos fizetés van, tehát lefényképezi a... Mikor volt Imre ott? Fél éve? 3/4 éve? Oké. Okay. Tehát lefényképezi azt a valamit kis képernyőt, ami a legutolsó utcai büfésnél is ott van, és azzal nem csak azt nézi meg, hanem hogy mennyit fizet, tehát külön QR-kódja van minden fizetésnek, és iszonyatosan trendi és menő, hogy csak az ember villogtatja a telefonját, csak a másik oldalon megmesélték a kínai partnereim, hogy az simán megtörténik, hogy a mondjuk a busz megállóban átragaszgatják a QR-kódot, amivel a buszjegyet kell venni, és befizeti, nem is vesz észre, mert 100 yuan van rá, csak nem a busztársaságnak, hanem nem tudom kinek a számlájára utalják, úgyhogy azért ez egy izgi. A buszon meg nem tud jegyet mutatni, tehát. Úgyhogy én is egy jó tanácsot így adhatok ebben a történetben, hogy ez a diverzifikáció nagyon fontos, de akár ha csak egy banknál bankol valaki, de gyakran vásárol online, akkor ugye van már virtuális kártya külön erre a célra, tehát hogy az online vásárlásokra ne azt a pénzt használja valaki, ami a fő számláján van, hanem különítsen el erre a számlára, ahhoz egy külön kártya tartozzon. Vannak egyszer használatos kártyák. Így van. A limit beállítás ugye baromi fontos, tehát hogy adjunk meg kártyalimitet, mert a vásárlásra lehet akár ilyen no limit a kártya, hogy az egész pénz hozzáférhető legyen. Szóval ezeket akár egy bankon belül is mindenki meg tudja tenni, és nem nagy dolog. Kínával kapcsolatban egy tanulmányt olvastam, és ez a QR-kód, azért kérdeztem, hogy mikor volt Imre, mert hogy az elmúlt pár évben valóban ugye mindenhol elterjedt, de ezzel együtt terjed a pusztán arc felismeréssel történő fizetés is, mert ugye ott van a arcfelismerésnek egy kultúrája. Igen. És tulajdonképpen arra felé tendál a világ, és főleg Ázsia, hogyha valaki bemegy egy boltba, akkor az történik, hogy nem nincs kassa, tehát egyáltalán nincs kassa, ugye visszadok, és az Amazonnak is van már ilyen, amit bepakolsz a kosaratba, az rögtön számolja, tehát hogy a kamerarendszer és a vonalkód együtt felírja, hogy mennyi a költésed, egy kapun, amikor kimész, belenézel, egy darab jóváhagyást a telefonodon megnyomsz, hogy valóban jó az összeg, valóban te vagy az, és akarod ezt a fizetést, és kisétálsz az autódhoz. Tehát, hogy... Kínában meg se lepődöm. Ebbe az irányba megyünk, ami egyrészt csodálatos. Szerintem ez azért nem fog egy hamar ilyen világszinten elterjedni. Szóval szerintem se. Az, ami ott Kínában van, szerintem se, és mindig van egy 10-20 év, akár még több is ebben a dologban, de azért a tendencia jól látható, hogyha abba az irányba akarunk elmozdulni, hogy minden egy pillantással, gomnyomással megtörténjen, akkor ezzel együtt fognak a veszélyek is növekedni ezzel kapcsolatban. Ez egyértelmű. Nem teljesen értek egyet. nem örülök annak, hogy abba az irányba megyünk, hogy minden egy pillanat alatt megtörténjen, mert ez nem jó irány. Azt nem mondtam, hogy jó, csak hogy ebbe az irányba vagyunk. A másik az, hogy ugye azt a részét nagyon jól el tudom fogadni, ami arról szól, hogy berakom a kosárba, és a kasszánál ez automatikusan leolvasódik. Azzal van gondom, hogy mondjuk arccal vagy retinával fizetsz. Én láttam valamikor nagyon-nagyon régen egy olyan skifit, amiben pont az volt a lényeg, hogy mindenkit retinával azonosítottak, és a szemkereskedelem megugrott, tehát ugye kivették az emberek fél szemét, vagy mind a kettőt, és azzal azonosítgatták őket, és azért ez egy nem túl szép jövő számomra, tehát én azért visszatértünk oda, én szkeptikus vagyok, nem biztos, hogy ilyen világba szeretnék élni. Még egy dolgot azért tisztázunk, mert szerintem akik néznek minket, ott is lehet, hogy sok revolútos van, és pontosan értettem, hogy ez az egész ATM-es dolog hogy kavarhat be a revolútnak, és hogy nem tudom, ezt láttátok-e? Én valami azt annyira nem mélyültem el benne, de azt tudom, hogy ugye a revolútnak már vannak ATM-ei a Nyugat-Európában, a terv az volt, hogy terjeszkednek ide is, viszont amikor a magyarországi, és pont itt a készpénzt elkezdte újra nyomni így a törvénykezés is valamilyen szinten, hogy akkor, hogy visszaléptek, vagy ugye ez volt az alapsztori, azt hát hiszem. Hát meg, hogy valami jó, igen, tehát hogy ez az ATM telepítéssel. Hát szerintem itt is a pénzről van szó, ugye amikor a kormány ezt előírta, akkor a bankok elkezdtek, gondolom, egyezkedni, hogy ki, hol, mit fog csinálni, igen. Hiszen nem mindegyik banknak mindegyik településen, hanem legalább egynek kell. Tehát elkezdtek osztani, szorozni, hogy ki hova, hol van, hova települ neki szívesen, és valószínű, hogy a Revolutra túl nagy terhet akartak rakni, vagy nem tudom, vagy arányosat, ezt nehéz eldönteni, ugye nem ismerjük a részleteket, és erre mondta azt a Revolut, hogy át akkor nem, akkor majd. Ez könnyen elképzelhető így, ez a forgatókönyv. De azt hiszem, hogy bankfiókot is akartak, és azt sem. Nem, hát ez szerintem összefügg a kettő, szerintem, mert abban is. A pillanatban, hogyha fiók telepet igen. Nyitnak, akkor kötelező rájuk az a törvény, ami utána részt kell, hogy vegyenek a bankautomatákban is, tehát ez azért adja egyik a másikat. És akkor mi lehet a sorsa ennek? Így, azt látom, hogy még a folyamat végén is, de hogy egyelőre nem vonulnak ki, legalábbis holnaptól biztos nem, mert erre érjét nem láttam a hírekbe, de hogy vajon így kiüldözik őket? Hogy lehet őket kiüldözni? Nincsenek itt. Ez egy nemzetközi... Hát, hogy nem éri meg nekik, vagy... Ja, hogy jönnek-e egyáltalán, az a kérdés? Nem, hogy maradnak-e? Nincsenek fizikálisan jelen most se. Tehát akkor... csak az applikáció szintjén vannak jelen, nem kell nekik itt lenni. Egyébként nem tud, ezek az ATM-ek, azt olvastam, hogy jóval többek, mint sima ATM-ek, tehát nem csak a pénzfelvétel lett volna, hanem egy csomó okos dolgot tudtak még ezen kívül is. A posta helyett működnének a kis települések. Milyen hasznos lenne. Pszichológus, orvos. Bocsánat. Csak a néninek hogy magyarázod a 80-es néninek, ugye, hogy... Bedugdossa a levelet. Igen. Szóval, hogy... Csinálnak ilyet. Szóval szerintem nincsenek itt, így aztán tulajdonképpen... Nekik egy új piac lehet, hogy így kiesik, de mi ebből sokat a Revolut használatában nem fogunk érzékelni. Hát akkor én már csak annyit kérdeznék tőletek, hogy bármi bennetek ragadt-e így a mai adással kapcsolatban? Oda kanyarodnék vissza, hogy nagyon fontos az, hogy ezt megértsük, hogy van egy kényelmi oldala, de a kényelmi oldal azért fejlődik ilyen gyorsan, hogy minél többet vásárolj, és ebben kell kontroll. Tehát azzal, hogy könnyen vásárolsz, az nem jelenti azt, hogy vásárolnod kell. Nem muszáj. Tehát nem kell mindent megvenni. Tök jogos. Én még egyszer a legfontosabbakat hangsúlyoznám. Ha Netbankba lépünk be, a kis kezünkkel nekünk kell beírni az URL-be, hogy www.otp.mbh.raiffeisen.hu, nem Google-ből kell megnyitni, nem hirdetésekből kell megnyitni, mindig nekünk kell beírni. Ha pedig online vásárolunk, akkor használjunk webkártyát, állítsunk be limitet, hirtelen ezeket szeretném, hogyha mindenki elvinni magával. Igen, nekem is van egy kicsit az Imrehez kapcsolódóan, az tényleg az, hogy ne kapkodjon az ember, ha bármit az interneten pénzügyekkel, akár bankol, akár vásárol, mert mint ahogy én is az elején elmondtam, ott volt egy hamis webshop, ha az illető minden túlzás nélkül mondom, 3 percet rászán, hogy jobban megnézze az oldalt, egy pillanat alatt kiderült volna, hogy valószínűleg valami nem stimmel. Úgyhogy az, hogyha az ember tényleg nem menet közben, nem a buszról, nem rohanás közben, gyorsan elintézem, hanem szerintem 3-5 percet témától függően, de rászán, akkor sok mindent el lehet kerülni. Én legalábbis így gondolom. És a bank nem kér kódot, sem felhasználó nevet, sem jelszót telefonon keresztül, SMS-ben, e-mailben. Igen, reméljük a segítségünk el jövőre, nem 226 ezer, csak 215 ezer visszaélés lesz. Reméljük nulla. Igen. Ezt már csak annyit fűznék hozzá, hogy az offline világban is van élet, jó? Tehát... Ja, azt nem ismerem. Igen. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!